وخلق الله في ذاكم كفرية السماوات والأرض والأرض ينزلك بالحق فحكسره لتجزى في جزاء ورقون كل نفس هر نفس بما قالوا فرصت بس دي في القريب أو هم لا يظلمون فردي ظلم نكيش أفرأيت من اتخذ إله هوا هو على سواش أفرأيت روام على ورطوي أفرأيت خبره ومات من هذا سوف اتخذ ولا إله هو إله فالمعبود فل هوا هو هوا دادا أخبر خواهشاتي معبود قردولي شيء سيأتيجات غاز سيأخواهشات غاز هذا دي خيه وأغضل له الله أو جمرا قريه هو دي الله أخداي على علم فرعلم يلي على علم دامنا جنا فرعلم شب على دادا دي استيقاف دي جمره يدلين وغار جمرا قريه أو ختم على دمه مهري والي فرسام عددا وقلبه أو فرقلددا وجعل بالذولي على بصره فرصورد جشاوة فردا ومن يهدي سوق بهداية فيكي هي وزغة من بعد الله ورسل ترى لا نبي أحمد سوق نشير طوالا شعلا هدا ما عمل وزرق لي نجي دفار بي هدي نبي لكي فلا تذكروا آياتي شفل نأخي نشاك نأخي فدقا شبا تاي دفار هدي نبي نوص لا تاشد على هداية قبل وقالوا ديوان دي خوين كاردة سيامتك والما هي ندي دا حياة مر إلا حياتنا من غيرنا حياة مر الدنيا شدها قربا شدها حياة بس بل نموت ونحيا نموت مزمر ونحيا أو مليون كيزو وما يهلكنا نهلا كينا مر إلا الدهر من غيرنا زمانا دا دهر مر على كي وما له النسبين لذلك فردد من علم فردي علم نلري شنو بل مهلك وإلى السيواج هذا إنهم نجدوا إلا يزرنون ونقر نبو مان قولك واسنو دلت فديك شديدا سواي شما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا نو دلت مفسرين دا خبرك واندلت خديدا موت محتي ذكر كريد حياة ورس ذكر كريد اجيس خدا ما لنجي شديدا ورس حياة مني ونقر نموت ومجمرو ونحيا أو نجيون بكيزو نو آغا يكبر تجوان سنخبر كيار بيجوان ومان او انت مختدي شو ما هي الا حياه مبنيه ندي حياه مجرد ده حياه بل حياه نفسها نو ده بايت تلتم ده شو شي نحيا ونموت مرج ونكيزو او بروح نو بتاعك نوعي نو ده كيف سبيا جواب مفسرين فمختلف وجوهات وكريلي نو باجي واي شده ده موت سفجي زي كي ده موت دنيا ندي مراد شده موتي بلکه ده دی موت تخه هغه هغه موت مراتی چه هغه وار دواره ده نطفو موتو نو ده مانا نموتو مزمرور یعنی نطفیو ده فلرو پبلاوتی ده مور پرخموتی او نحیا او مزیونی کیزو یا ده اتره جوندیسو حبس خلاح از ده غونم او بار جوای چه دلته مرات پدیده ای که داری نو نموتو نحیو نحنو مجمرو او نحيا او مجيون يكيزو فسبب دا اولاد بس دادي چه مجمرو اولاد مجيون يكيزي مجمرو اولاد مجيون يكيزي مجمرو اولاد مجيون يكيز بس دنیا دادا سنده نب دنیا ختمیش نب دنیا کی بل شئی رد بس پردغا حال بانی که دنیا روانا دا نموتو مرو مرس و نحيا مجيون يكيزو فجون دا دا اولادو چه اولاد مجيون يكيز نو دادي او تو قوائی شنا دلت مرات فديكي دا إشارة وتناسق دا تناسق دا يوم مذهب شاغواي وإذا روحان دا كني يوم محدود يوم اندازة الاحتي دا قريدي نو دا روحان بيا شده دي بدن هو وطي دا بدن مرسو دا خاور سبلا على دا سنلي دا روح بيا راجي دا قبل بدن ننوجي نو بيا دا هغا بدن دي شاغا بدن كي بيا كم مقرر وقت كيرس نو بیا هغه بدن مړ شو بیا دا روح دا به څه وځي بیا بلته ځي نو دې ته تناسخ وایي نو دلته دی نموتو موږ مرو او نحیا ژوندي کېږو په بل بدن روح بیا په بل بدن کې ژوندی وي بیا په هغه بدن کې وي بیا دا بهڅه بلته ځي دا نو بیا حشر نه وه ځکه چې حشر که چېرې د دې اجسامو حشر راشي نو خو باره بدن یو روح یو دی لسو بدنو ته ننوتلی دی یو روح مثلا یو شلو بدنو ته ننوتلی دی نو دا شل بدنونه په دې یو روح بیا هلته څنګه سره جوړېږي دلته خو اوس خو په دنیا کښې خو یو مړ شو بلته ورځي هلته خو نو ګرده سره یو ځای کېږي نو معلومه شولی چې بیا نو حشر باره نشته او دغه تناسخ والا دا دوی پریکی پاسل کی دوی دوی غنیگی یوا پریکا چی دا اگر دا وای وای دا دو بدن سی چی روح ووزی بیا قدور بدنون کی ننوزی پا اگر کی دا لازمه ندر چی حتمی با دا دو مخی بدن سی لحقا پنوائی که برابر یعنی دا انسان روح با انسان توردی دا وای دا بوای توردی تا وست با وست توردی دا سپی دا بسپی توردی دا یوا دا با حقا توردی تا نو سره بدلیش انا دا سره بدلیش نو دا وی د انسان روح وی هغه پوښ وام بل انسان ته بیا د اوس روح راشي نو دا یو انسان روح وی سپیت ته ولاړ د سپیت ته بیا او هغه انسان ته راشي هغه دا سره بدلیږي دا نه غواړي چې خامخا به دا متفق په نه وایي لکه دا ابو مسلم خراساني دا وایي او بعضې نور کرامتان یو طبقه ده هغه هم په دغو سره قایل دي نو دوی وایي وایي دغه طبعیت چې اوس په دې انسانانو کې مختلف راځي هم یوازې دغه اوس یو انسان وي هغه چې دا ماشې ورته نو سړی ورته یو خبره ورته وکړي پر سړي باندې را وغورځي دا چې خوش کړي نو دا ولي چې هغه سپي روح به وجه سړي ته راغلی دي نو دا چې خوش جوړ شوی دي په ابل کښې بیا د غوایي طبعیت پیدا شوی دي په ابل کښې د خر طبعیت پیدا شوی دي په ابل کښې د بل شي طبعیت نو دوی وایي دا داسې او یوه ډله والا بیا داسې هغه بیا وایي دوی نو ګوره خپل دلیل دغه خلک کښې څه مسلمانان شته په دغه ډله کښې بلکې مسلمانان هم په کښې کښې دي لیکن خو دوی برته ډېر بته رد کړې ده دوی وایي وایي هلته په قرآن کښې چې الله وایي فی ای سورة ما شاء رکبک د هغه دغه هم راشي په هر صورت کښې چې د الله اراده شي په هغې کښې ور مرکب شي په هغې کښې ور واچي لیکن هغه به مفسرین وایي وایي نه دا د دوی خبره خو غلطه ده دا خو د حشر سره منافي ده حشر نه شي کېدای بیا او بله خبره دلته په آیات کښې دا مراد نه دی د آیاته څه خو دغه سورو سه دا مراد دی چې الله که اراده وکړي جک سړی درته جوړ کړي په جک سړی یې جوړ کړي ګرده یې جوړ کړي تور یې جوړ کړي سپین یې جوړ کړي نو دا ډنګر یې جوړ کړي چاغ یې جوړ کړي خو دغه دلته مراد دی دا نه دی مراد چې نو سپی یې جوړ کړي او خر یې جوړ کړي اوښ یې جوړ کړي او هغه یې جوړ کړي نه هغه نه دی او بله ډله بیا دا هغه وایي نه په نه وایي چې به متفق کړي د انسان ته به انسان ته ځي د غوایي ته به غوایي ته ځي د اوښ ته به اوښ ته ځي هر یو به هغه ته ورځي په دغه ډله کښې د دغه ډلې والا بیا څوک په اسلام قائم نه دي دا ګرده غیر مسلمه خلک هغه دغه رایه مختاره کړې ده په هغه کښې لا بعضې مسلمانان په کښې کښې راغلي دي لکه د ابو مسلم خراساني یا به نور داسې خلک وي دا خو دا د دې تناسخ والا رایه ده د تناسخ والا رایه چې ده هغه د علماو ډېره سخته باطله کړې ده دا د ابن حزم ظاهري ته یو کتاب لري چې هغه کتاب الفصل فی الملل والاهواء والمحل دا یو کتاب دی ده په هغه کښې ده دا دې ډېر تفصیلات کړي دي بیانات یې کړي دي دا طبقې هم رانقل کړي دي ردونې هم پر هغو باندې کړي دي نو څوک وایي چې دلته دغه د دوی دغه خلک هم قایل په دې تناسخ وه چې نموتو موږ مرو ونحیا ژوندي کېږو په نورو ابدانو کښې دغه شي دي نو او دا وروسته چې بیا دا کړه ده چې وما یهلکنا الا تا دلته چې دي دغه طایفه دا دهریه دي دهریه دا دي چې هغه انکار له خالق څه هم کوي هغه وایي دغه ګردش د زمانې چې دا زمانه دا حرکات کوي نو د هغو څخه دا دغه دا د شان پیدا کېږي نو دا شان داسې دي چې دلته دا مواد چې په دې دغه څلورو عناصرو کښې خو دا مواد پرتې نو دغه مواد هغه د دوی د حرکاتو په واسطه سره د سورو قابلې کېږي نو قرار بار صورت ته انسان ورکړي صورت ته غوایي ورکړي صورت ته چا ورکړي صورت ته چا ورکړي نو دغه زمانه بل وخت بیا دغه زمانه یې بېرته هغه اجزا سره ور خراب کړي نو یو پر بل باندې غالبه شي قرار هغه ختم شي مړ شي نو مرګ ژوند چې دی هغه د دغه دغه د طرفه څخه دی د دې دغه دهر د خوا څخه دی نو نه پایلې مختار مني ده او نه حشر مني د حشره څه هم انکار کوي او د پایلې مختاره څخه هغه هم انکار کوي د دې دواړو څخه نو دوی وایي وما یهلکنا الا الدهر دا د دهریو رایه دلته بس په دغه یو ځای چې په قرآن کښې ذکر ده بل ځای بیا دا د دهریو ده نهشته لیکن الله وایي ما لهم بذلک من علم ځکه که چېرې داسې چې دا دهر موثر شي دا خو ډېره فاسده رایه ده ولې دا دهر خو دا نو غیر مختار دی او دغه رقم د دې علم نهشته پر دې خپل پیدا کوونکو شانو باندې وشيء پیدا کوي او دا علم دا هغه پر دې تفصيلات باندې نه نو هغه بیا د مختلف پیدا کول پر مختلف حکمو یو مشمل پیدا کول نو دا بیا ولي دا سر مختلف دي یو سره یو رقم پیدا دي بل رقم پیدا دي انسان یو رقم پیدا دي وای بل رقم پیدا دي بل رقم چې څه یو خاص تفریقي یو کړی او په یو خاص نظم مشمل کړی دي او په هغه کې یو خاص شی کوم شی دي معلومه ده چې دې فایل فایل مختار او هغه فایل چې دي هغه دې علم والا دي دا څه نه دي چې هغه غیر مختار غیر دې علم دي نو خود دا تدری درای کی تعال د دې ظاهر څخه د دې علم هم معلومیږي لیکن مشرکان چې و هغه دا دا یو راي والا د ګرد مشرکان قائل په الله و خلق والا ته ثابت و خو هغه مخکې تیر سو ما دې په دغه کې چې چا به دا غته نو وای شفاعت کوون کی بلنه و دا نو شفاعت کی وی چا پر دې باندې شیطان ناشي دا هغه شیطان مو مستقر او نقصان نه کوي هغه د دې خپل فاصله ده ونه و وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات شعبا ونكيز تردي بني آياتنا زمج بينات ما كان حجة النبي حجت به إلا أن قالوا من غير نبي واي وإطورة تقوكي بأبائنا زمج فضلت لروح إن كنتم صادقين كتي صادقاني كتي صادقاني اسم خواز مطلع راولي هذا جراج من ديس قل ورتواش الله أكبر يحيي حياة تربيكم وتيس ثم يميت بأوزن كنتاش ثم يجمع بأجياء مطلوب كنتاش إلى يوم القيامة نو هغه روز ته د قیامت دا شي روز د قیامت لاره به شي شپه ته په دې روز د قیامت ولیکن اکثر الناس اکثر د خپل ګنا یعلمون هغه خبر نه دی